निरुक्त स्वाध्याय आप प्रीसूक्तों का अध्ययन चल रहा है हमारा। कभी कभी संज्ञावाची शब्दों का भी अर्थ ये लोग योगिक अर्थ कर देते हैं, विशुद्ध योगिक अर्थ। जैसे यहां पर सिंघम शब्द है, संज्ञा शब्द दिखता है पर सहनम कर दिया, सिंघम सहनम प्रत्यासेवेते 548 पृष्ठ पर। वो तो जोश एते का अर्थ प्रत्यासेवेते, पर मैं सिंघम के ऊपर केंद्रित हूं, सिंघम का अर्थ सहनम कर दिया। हाँ, अश्रम का अर्थ समुष्णुवानम किया था। नहीं, योग रूढ़ी जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो योग रूढ़ी शब्द है, संज्ञा शब्द है, उसको विशुद्ध योगी का अर्थ भी कर देते हैं। जैसे ये सहनम अर्थ कर दिया ना, नहीं निषेध नहीं, मतलब यहां अर्थ जो लिया है सिंह शब्द का वो सहनम अर्थ लिया, अश्वम का अर्थ जो समस्नुवानम अर्थ जो लिया ये विशेषण जैसा बन गया ना। जो योगिक शब्द होते हैं वो तो विशेषण होते हैं और योग रूढ़ी होते हैं वो संज्ञा होते हैं। योग रूढ़ी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था इन्होंने जैसे यास्क ने अर्थ किया ना वो योगिक अर्थ के रूप में लिया है। अगर मंत्र में ये योग रूढ़ी होता तो सिंह का अर्थ वो सिंह लेते। वाक्य पूरा करूंगी कि अगर मंत्र में योग रूढ़ी होता और फिर ये योगिक अर्थ करते तब हम ये कह सकते थे कि योग रूढ़ी को भी ये योगिक अर्थ ले लेते हैं। ये सिंह शब्द योग रूढ़ी है लोक की दृष्टि से तो ठीक है, योग लेकिन मंत्र की दृष्टि से ये योग रूढ़ी है ये कैसे निश्चय होगा? नहीं, मैं एक अलग बात कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि लोक में जो शब्द संज्ञा शब्द हैं, योग रूढ़ी के रूप में प्रचलित हैं, उनके विशुद्ध योगिक अर्थ भी किए जाते हैं इनके द्वारा। मैं उसको ध्यान दिला रहा हूं कि जो संज्ञा योग रूढ़ जो संज्ञाएं हैं उनको भी विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे अश्व का अर्थ समष्णुवानम कर दिया, सिंह का अर्थ सहनम कर दिया। वैसे हमारा ध्यान कम जाता है ना इस तरफ, वैसे करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि वो अड़ी भीड़ में करते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए। वो जो मीमांसा का न्याय है ना, जो संज्ञा योगी रूढ़िर योगापहारिणी, जो रूढ़ी होती है वो योगिक अर्थ का अपहरण कर लेती है, और वो मीमांसा का जो न्याय है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम, समाख्या जो है ये समाख्या पर पहुंच गए। यहां पर जो सिंघम का अर्थ सहनम जो किया है ना ये समाख्या के रूप में है। ये वेद में भी घटना चाहिए जहां तक हो सके, फिर नहीं काबू लगता है तो फिर तो पहुंचते ही है। मैं ये कहना चाह रहा था श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या को भी आधार तो बनाए अर्थ करने का। समाख्या मानी योगिक संज्ञा, मानी उसका रूढ़ अर्थ अलग है और उसका जो योगिक अर्थ है वो अलग है। यहां पर एक रित शब्द आता है, मैं देख रहा था इस शब्द को, तो रित शब्द का अर्थ तो यज्ञ होता है वैसे तो, लेकिन एक मंत्र में सभी ज्यादातर व्याख्याकारों ने रितस्य गतस्य अर्थ कर दिया। हाँ जी, ये स्वाहा कृति आगे आ रहा है, उसमें देखेंगे। अस्य होतु प्रदिशि रितस्य वाच्यः वाची अस्य। गुरु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि योग रूढ़ी अर्थ ही जहां तक संभव हो वहां तक लेंगे, तो फिर उसके अनुसार तो हम आधि भौतिक अर्थ ही कर पाएंगे। जो सब मंत्रों के हम आध्यात्मिक अर्थ करते हैं वो तो योगिक के आधार पे ही कर पाते हैं ना? नहीं, वो तो वो शब्द जो है नहीं, उसका तो फिर जैसे हम तो परिचित अग्नि के भौतिक अग्नि वाले अर्थ से ही हैं, फिर योग रूढ़ी लेंगे तो केवल उसका वही भौतिक अग्नि वाला अर्थ ही होगा, ईश्वर वाला अर्थ तो होगा नहीं फिर। नहीं, अग्नि शब्द का अर्थ इन्होंने बता दिया ना, शब्द का अर्थ तो अग्नि का अर्थ परमेश्वर भी है, इन्होंने बता दिया ना। लोक में तो नहीं जानते ना गुरुजी, योग रूढ़ी तो फिर नहीं होगा, योग रूढ़ी तो नहीं लिया ना इनके बताने से, हमने योगिक अर्थ लिया उसका। योगिक अर्थ को मैं इस तरह से कह रहा हूँ, वहां तो फिर योग रूढ़ी हो गया ना, वो अग्नि शब्द का जब परमेश्वर ले रहे हैं तो योग रूढ़ी हो गया। विशेषण, विशुद्ध विशेषण रूप अर्थ जो है अग्नि का अर्थ अग्रे गमनम, बस इतना मात्र ले अग्र गमनम, तब वो योगिक कहेंगे। तो गुरु जी, इस तरह से तो कोई भी योगिक नहीं है फिर, सब मतलब जिस भी अर्थ को हम लेते हैं वो कोई एक ही अर्थ लेंगे एक बार में तो सब शब्द योग रूढ़ी हो जाएंगे। लेकिन मंत्र की दृष्टि से देख रहे हैं तो एक मंत्र के शब्दों के हम बहुत सारे अर्थ कर रहे हैं तो उसको योगिक मान के ही कर रहे हैं, फिर योग रूढ़ी मान के तो नहीं कर रहे। योग रूढ़ी का अर्थ जैसे गो शब्द के 10 अर्थ गिनाए थे शुरू में, तो सारे योगिक थोड़ी योग रूढ़ है, वो अलग अलग 10 अर्थ, जैसे गाय पशु है, गाय इंद्रियां है, गो वाणी है, गो सूर्य किरणें हैं, धनुष है, ये वो जो भी दे रहे हैं वहाँ वो योग रूढ़ अर्थ है, योगिक अर्थ थोड़ी है वो। गुरु जी, ये तो ठीक है, एक अर्थ पे हम पहुंच रहे हैं तो वो तो योग रूढ़ी ही हो जाएगा, लेकिन एक बार में हम एक मंत्र के बहुत सारे अर्थ करते हैं तो फिर हमने योगिक को ही तो मूल में रख के किया ना। योग रूढ़ी, सीधे योग रूढ़ी लेते तो केवल उसका एक ही अर्थ कर पाते फिर। मेरा अभिप्राय प्रेषित नहीं हो पाया, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो शब्द है उसका योगिक अर्थ मैं उसको कह रहा हूँ जो विशेषण के रूप में प्रयोग हो, उसका केवल धात्वर्थ भाव में जो प्रत्यय करते हैं ना, भाव में जो प्रत्यय करते हैं वो वाला जो अर्थ होता है वो तो विशुद्ध योगिक कह रहा हूं। और यदि हम किसी एक विशेष संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग देख रहे हैं, चाहे वो परमेश्वर है अग्नि का अर्थ या कोई विद्वान है अग्नि का अर्थ, संज्ञा के रूप में यदि देख रहे हैं तो वो तो फिर योग रूढ़ हो गया। यहाँ पर सिंह का अर्थ सहनम मात्र यदि लेते हैं तो ये सहनम अर्थ में जो प्रयोग कर दिया सिंह का, ये तो विशुद्ध योगिक अर्थ ले लिया, सह धातु से सिंह ले लिया, इसको योग रूढ़ नहीं कह सकते। अच्छा, तो ऐसा योग रूढ़ तब कहेंगे जब सिंह का अर्थ यदि वो प्राणी ले या कोई और ले, परमेश्वर ले या और कोई ले। एक तो गुण होता है, एक द्रव्य होता है, शब्द जो है गुणवाची शब्द होते हैं, द्रव्यवाची होते हैं, क्रियावाची होते हैं। तो योगिक को मैं उस अर्थ में ले रहा हूं जो द्रव्यवाची नहीं, केवल गुणवाची या क्रियावाची है। हाँ, गुणवाची भी गुरुजी। गौ शब्द के संदर्भ में फिर कैसे देखेंगे, जाना देखेंगे या जाने वाला, यदि योगिक अर्थ ही करेंगे? योगिक अर्थ तो गमन मात्र अर्थ निकले फिर, गमन मात्र। या यूं समझ लीजिए फिर, नहीं नहीं, कर्ता में भी हो सकता है, थोड़ा मैं इसको सुधार करूं, कर्ता में भी हो जाएगा, गमन करने वाला कोई भी किसी दूसरे पद का विशेषण बनेगा ही, बस किसी में भी हो सकता है, विशेषण बने इतना ही है। विशेषण बने, फिर वो योग एक किसी व्यक्ति के लिए आया, उस वस्तु के लिए गौ शब्द नाम के रूप में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। हाँ, किसी का विशेषण बन रहा है, लेकिन वहां जी नाम रूप में। हाँ एक तो विशेष कर्म है, अब इसमें कर्म में भी प्रत्यय है और करण में भी प्रत्यय है। नहीं ये तो विशेषण नहीं हुआ ना, ये तो उसका ये तो संज्ञा हो गई घी की या संहिता की। तो ऐसे निष्कर्ष हुआ गुरु जी, संज्ञा रूप में वेद में जो शब्द प्रयुक्त हैं वो योग रूढ़ ही होंगे और जो विशेषण रूप में प्रयुक्त हैं वो यौगिक माने। ये तो निष्कर्ष था मेरा पहले से जी। अश्व का अर्थ हम घोड़ा ले तब तो योग रूढ़ी होगा, और व्याप्त करने वाला ले अर्थ और वो किसी का विशेषण बन रहा है, व्याप्त करने वाला कुछ भी हो सकता है तो वो यौगिक होगा। कम है ना ऐसे शब्द प्रयोग। वैसे आप देखिए जितना भी आप अध्ययन करेंगे और उसमें आप ध्यान देंगे ना, तो ये वाले जो अर्थ हैं जो विशेषण के रूप में जो लोक में प्रचलित है संज्ञा के रूप में और उसको विशेषण बना करके प्रयोग जो है ना कम है। पर मैं ये ध्यान दिलाना चाह रहा था कि करते तो हैं, कर देते हैं। नहीं पर एक न्याय मैंने सुना मीमांसा का, यै लौकिका तैव वैदिका, यानी लोक का अर्थ वहां पर ये नहीं, लोक का अर्थ है शिष्ट लोक, यानी जो शिष्ट पुरुषों के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं वो लोक में प्रचलित जो अर्थ है लोक में जिसको समझते हैं विद्वान लोग, तो वो तो योग रूढ़ संज्ञाए हैं। लेकिन जब हम इसको यूं कहते हैं लोक के आधार पर ये बना लोक के लोक में ऐसा क्योंकि प्रयोग होता है, इन्होंने इसको यहाँ पर यौगिक रूप में ले लिया, ये जो वाक्य है इसमें वो आता है कि लोक के अनुसार इन्होंने था तो योग रूढ़ी और इन्होंने यौगिक रूप में प्रयोग कर लिया। तो ये जो है एक रित शब्द आएगा, मैं ध्यान दिलाऊंगा अभी प्रयोग हुआ है उसको भी इसी तरह से स्वाकृतय में है। रित शब्द यज्ञ के लिए प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभी रितस्य गतस्य अर्थ किया है ना, हाँ ये सद्यो जातो है ना ग्यारहवा मंत्र, तो इसमें जो अस्य होतु प्रदिशि रितस्य यहाँ रितस्य का अर्थ किया है गतस्य, प्राच्याम दिशि रितस्य गतस्य, रिगतो धातु का रितस्य प्रयोग कर दिया रितस्य गतस्य। ये जो स्वाहाकृति वाला मंत्र है ना आगे आएगा तो उसमें देख लेंगे। ये मंत्र जो हम पढ़ रहे हैं ये ऋग्वेद में दसवें मंडल का 110वां सूक्त है जिसमें 11 मंत्र हैं। इसी तरह से अथर्ववेद में पांचवें कांड के 12वां सूक्त में ये 11 मंत्र हैं, बिल्कुल एक है ये। केवल अंतिम मंत्र में ये जो सद्यो जातो विमीत जो वाला मंत्र अभी देख रहे थे ना, चंद्रमणि जी की पुस्तक में 500 54 पर जो दिया है, सद्यो जातो विमित यज्ञम अग्निर देवानाम अभवत् पुरोगास्य होतु प्रदिशि ऋतस्य वाची स्वाहा कृतम हविरदन्तु देवा। यहाँ पर जो ऋतस्य पढ़ा है, ये ऋतस्य की बात मैंने अभी संकेत की थी ना, यहाँ प्रदिशि की जगह प्रशिशि पाठ है। अथर्वेद में अस्य होतु प्रदिशि ऋतस्य, अस्य होतु प्रशिशि ऋतस्य, ऐसा पाठ, बाकी तो सारा वैसे का वैसा है। इस होता के प्रशासन में, प्रदिशि प्रदेशन में, इसके निर्देशन में, प्रदिशि का अर्थ तो वही है, प्रशिशि का भी अर्थ वही है, लेकिन शब्द भेद है। प्रदिशि ऋतस्य प्रशिशि ऋतस्य, और यजुर्वेद के 29वें अध्याय के 25 से 36 मंत्र इन्होंने चंद्रमणि दिया है। वैसे 560 पृष्ठ पर देखिए एक बार निकाल कर, यास्काचार्य ने ऋग्वेद के संबंध में संबंध से ये 11 अपरिसुप्त दर्शाए हैं। एक एक मंत्र को एक एक सूक्त कह रहे हैं ऐसा लग रहा है। 11 अपरी सूक्त है जी, 11 तो यही है, 11 मंत्र। 10वें मंडल का जो 110वां सूक्त है ना, ये पंक्ति पढ़िए देखिए। यास्काचार्य ने ऋग्वेद के संबंध में से ये 11 अपरी सूक्त दर्शाए, इनके अतिरिक्त अन्य वेदों में भी निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं। दो कौन से, सातवें में, तो 11 अपरी सूक्त कौन से होंगे, ये लिखते हैं तानी एकादश अपरी सूक्तानी। ये देखिए 559 पेज पर, तानी एकादश अपरी सूक्तानी, ये 11 अपरी सूक्त हैं। तानी एतानी एकादश, एतानी तो ये पहले जो कहते हुए चले आ रहे हैं, जो इस अप्री अथात अप्रिय ग्यारह होते हैं ये, ठीक है। तो यह आगे यजुर्वेद का दिया है, यजुर्वेद में भी इतने स्थानों पर आपरी सूक्त हैं, आपरी देवता वाले, आपरी देवता वाले, तो 11 नहीं नहीं आपरी देवता वाले, हाँ। 29वें अध्याय के 25वें से 36वें मंत्र तक बिल्कुल 12 मंत्र हैं, जो ऋग्वेद का 7वें मंडल का 2 सूक्त का मंत्र लिया था ना, जो नरासंसद से, वो यजुर्वेद में भी मिलता है वैसे ही। तो पूरे 12 मंत्र तो यजुर्वेद में ही मिलते हैं, हाँ। ये चंद्रमणि जी में तो गिना रखे, कहां पर, इसमें कितने पेज पर, 148 अपरी देवतानाम सूक्तानि अग्रे प्रदर्शन्ते वासिष्ठम सूक्तम ऋग्वेदे आत्रेयम वाध्यस्वम गार्थमदम मरीधा तिथम दैर्घ तमसम प्रैशिकम च मैत्रायणी संहिता में शेष सूक्तानि जामदग्न्यम अगस्त्यम काश्यपम वैश्वामित्रम। ये 10 है और 11वां, ये 10 110 वाला हो जाएगा, तब 11 बनेंगे। ये 10 सात आठ नौ दस ग्यारह दस एक सौ दस जो है दे रखा है वैसे एक दो तीन चार पांच छह सात सात आठ नौ दस ग्यारह हो जाते हैं वैसे ही प्रेषिकम को भी जब जोड़ देते हैं ना और दस एक सौ दस को भी जब इकट्ठा कर लेते हैं पर ये मंत्र अलग है मंत्र भले ही अलग हो लेकिन देवता वो देवता वही है जो ये गिना है ना यहाँ पर पूरे के पूरे ग्यारह क्रम से ग्यारह ये देखना पड़ेगा वहाँ पर सब जगह ग्यारह ग्यारह है ना हाँ बीसवें अध्याय का ये बारह है बाकी तो और छत्तीस छियालीस ग्यारह है पचपन है जी इक्कीसवें अध्याय में बारह से बाईस ये ग्यारह है सत्ताईसवें अध्याय ग्यारह से बाईस ये ग्यारह है और अट्ठाईस अध्याय एक से ग्यारह और अट्ठाईस अध्याय दो बार है चौबीस से छत्तीस ये भी बारह हो गए ना हाँ चौबीस से चौतीस ये तो ग्यारह ही रहे उनतीसवें अध्याय में एक सौ ग्यारह और उनतीस पच्चीस से तो ये एक ही अध्याय में दो बार भी आ रहे हैं ना ये जो कोई एक देख सकते हैं परीक्षण के लिए सत्ताईसवां अध्याय सत्ताईसवें अध्याय में दो बार है ना नहीं नहीं उनतीस में दो बार है हाँ उनतीसवें अध्याय में दो बार है तो इसमें पहले दिखाए हैं एक से ग्यारह तो एक से ग्यारह में इन्होंने एक से पांच ग्यारह अग्नि देवता बता दिए अग्नि देवता एक से पांच अग्नि देवता है और ग्यारह का भी अग्नि देवता है और छह का मनुष्य देवता है और सात का सरस्वती देवता है नहीं अश्विनव अश्विनव तो ये तो अलग थोड़े थोड़े अलग जा रहे हैं वैसे एक से ग्यारह समिद्धो अंजन कृदरम मतीनाम और इसमें जो देवता है वो अलग निर्धारित अलग अलग अलग देवता है ना ये जो प्रारंभ में ऋषियों ने दर्शन किए जैसे तो ऋषि देवता पर पहुंच रहे हैं और ऋषियों ने देवता का निर्धारण किया हाँ और अभी मंत्र को देख करके भी कोई यदि करेगा तो मंत्र को देख करके देवता का निर्धारण करेगा। और इनको दर्शन हुआ, जैसे सपोज हम सीधा इन्हीं को दर्शन हुआ ऐसा माने, और मंत्र का दर्शन हुआ सीधा जैसे इनके अंदर उतरा मंत्र, तो ये एक प्रक्रिया हुई। आज यदि हम उस मंत्र के आधार पर वहां पहुंचना चाहते हैं जैसे वो ऋषि जिस स्थिति में पहुंचा, तो हम मंत्र के आधार से उधर प्रयाण करेंगे। जैसे मंत्र के और ऋषि देवता को देखते हैं, जो देवता उल्लेखित है। हाँ, देवता जो उल्लेखित है उसको विषय बनाकर, और आज हम वहां पर पहुंचेंगे। तो माने देवता ऋषि का वो है, देवता जो है वो ऋषि का दर्शन है। ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते, मंत्र का जो दर्शन है एवं उच्चावच्चे अभिप्राय मंत्रणाम, क्या है, ऋषिणाम मंत्र दृष्टयो भवन्ति, मंत्र दर्शनानि भवन्ति, उच्चावच्चे अभिप्राय ऋषिणाम मंत्र दृष्टयो भवन्ति। तो जो ऋषि का दर्शन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माने ऋषि पहले अपनी उच्च स्थिति में जाना चाहिए, फिर उसके अंदर वो दर्शन आएगा। उच्चावचय तो अनेक अभिप्रायों से, जो अलग अलग अभिप्राय या जो भी हम, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। देवता जो जी वनस्पति, वनस्पतिर व्याख्याता तस्येषा भवति, वनस्पति भी ये दसवां मंत्र है उसी सूक्त का 10.110। उपावस्त्रिजत्मन्यासमंजन देवानां पाथरितुथा हविंसी वनस्पति शमिता देवग्नि स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन। उपावस्त्रिज आत्मना आत्मानम, मन्या जो है वो आत्मन शब्द से, और आत्मना आत्मानम ऐसा अध्याय करके अर्थ कर रहे हैं। समंजन आत्मना आत्मानम समंजन, अपने द्वारा अपने को सिक्त करते हुए, देवानाम पाथ मनी अन्नम, ऋतु था मनी ऋतो, हवींसी काले काले, ऋतो का अर्थ काले काले कर दिया, समय समय पर देवानाम पाथ अन्नम उपावस्त्रिज। हाँ, हे वनस्पति अग्नि मन्या समंजन, तू अपने आप से अपने को अभिव्यक्त करके ऋतु था देवाना पाथा हवींसी उपावस्त्रिज बना। वनस्पति समिता देव अग्नि, वनस्पति समिता और देव अग्नि ये तीन अग्नियों को बता रहे हैं, गार्हपत्याग्नि समिता दक्षिणाग्नि और देव अग्नि आह्वनियाग्नि, ये तीनों अग्नियां मधुना घृतेन हव्यम स्वदन्तु। वनस्पति अग्नि समिता अग्नि देव अग्नि ये तीनों मधुना घृतेन हव्यम स्वदन्तु, इति एते त्रयः स्वदन्तु हव्यम मधुना च घृतेन च, मधु से और घृत से आस्वादन करें। ये तीन अग्नियां, तीनों अग्नियां मिष्ट और घृत के साथ हवि का आस्वादन करें। तत्को वनस्पति यूप इति काथक्य अग्निरिति शाकपुणी, यूप का अर्थ तो काथक्य बताता है, अग्नि शाकपुणी बताता है। आत्मन शब्द का तृतीया में या द्वितीया में सुपाम सुलुक से या मंत्र स्वयं यादिर आत्मना आकार लोप, इस तरह से आत्मन्या ऐसा बन रहा है, आकार लोप कर दिया मंत्र स्वयं यादिर आत्मना, जैसे आत्मन है टा के स्थान में या हो गया और इस आ का लोप कर दिया, हाँ टाको या सुपाम सुलुक और आ का लोप मंत्र स्वयंगी यादिरात्मन। त्रिविध अग्नि पर इन्होंने बहुत सारा लिखा है, वनस्पति शमिता देव अग्नि इत्यादि त्रया, इससे पता लगता है कि तीन प्रकार के अग्नियों के नाम है। सैन ने देव दीप्यमाना आह्वनी अग्नि ऐसा लिखा है, देव नाम आह्वनी अग्नि का है। अवशिष्ट दो अग्नियां कौन सी, इसके ज्ञान के लिए 100 सूत्रों को देख सकते हैं। इन सूत्रों में प्रत्येक गृहस्थ को त्रिविध अग्नि का परिचर्या का आदेश, वे तीन अग्नियां गार्भपथ दक्षिणाग्नि आवनी, इन तीनों में उल्लिखित की गई है। विवाह काल में जिस अग्नि में यज्ञ किया जाता है, उस अग्नि को गृहस्थ अपने घर में प्रदीप्त करता है, उसे सर्वथा बुझने नहीं देता, भोजन के लिए उसी अग्नि को प्रदीप्त करके भोजन बनाया जाता है, इस अग्नि का नाम गार्भपथ है। ठीक लिखा है क्या? गृहपतित्व का संबंध इसी अग्नि से है। दूसरी अग्नि का नाम दक्षिणाग्नि, इस अग्नि से यज्ञ काल में ऋत्विक आदिकों को दक्षिणा रूप में खाद्य पदार्थ देने के लिए तैयार किए जाते हैं। दक्षिणाग्नि में ऋत्विकों को भी और यज्ञ को भी, दोनों को, अच्छा ये तो लिखा है, दक्षिणा रूप में खाद्य पदार्थ देने के लिए तैयार किए जाते हैं, और यज्ञों में आहुतियों के लिए स्थालीपाक भी इसी में बनता है। इसका दूसरा नाम अनवाहरी पचन बतला है, यज्ञ हीनम अनवाहरती अनवाहरी दक्षिणा तस्य पचनमत्र, यज्ञ का जो हीन मानी कमी को, तस्य पचनमत्र सो अनवाहरी है, बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा रहता है। तो यज्ञ में देव पूजा संदान तीनों भाव पाए जाते हैं, तो बिना दान के यज्ञ अपूर्ण रहता है। यज्ञ के इस हीन अंग को दक्षिणा पूरा कर देती है, अनवार्य कहा गया। आश्लायन सो सूत्र में दक्षिणाग्नि को प्राप्त करने की यथारुचि भिन्न भिन्न चार विधियां बताई। गार्भपत्य अग्नि में से अग्नि को लेकर इस कर्म के लिए दक्षिणाग्नि को पृथक प्रदीप्त कर लिया जाए, किसी दूसरे गृहस्थ के घर से दक्षिणाग्नि में आग ला करके पृथक प्रदीप्त कर लिया जाए, यदि अपने घर में दक्षिणाग्नि भी रहती हो तो उसी को प्रदीप्त कर लिया जाए, या अरण्य मंथन के द्वारा। पर वहां तो व्याकरण के सूत्र में आनायो नित्य सूत्र में तस् योनिर्विकल्प्यते भ्राष्ट्रा द्वार कई कई चीज लिख दी, वैश्याद्वा। तीसरी आवनी अग्नि वह है जिसमें अग्निहोत्रादि यज्ञ किए जाते हैं। आश्लायन सूत्र में यह बतलाये गार्भपत्य में से ही अग्नि लेकर पृथक आवनी अग्नि प्रज्वलित कर ली जाए। इस उपयुक्त वर्णन से पता चलता है गृहस्थ को त्रिविध अग्नि का सेवन करना ही चाहिए, परंतु इन तीनों में से गार्भपत्य अग्नि की रक्षा सर्वदा करनी होती है, उसे गृहस्थ काल में कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। उस समय दिया सलाई वगैरह नहीं होगी इसलिए रखते थे क्या? या फिर उसको बुझने नहीं देते थे कुछ गुरुजी प्रतीक रूप में? हाँ जी गुरुजी, आपने कहा यज्ञ जो है बिना दान के सफल नहीं होता, तो यज्ञ से तो ऐसे ही लोक कल्याण हो जाता है, तो बिना दान के भी काम नहीं चलेगा? कौन सा कल्याण? यज्ञ से तो लोक कल्याण ही होता है, तो बिना दान किए ही नहीं चलेगा? वो ऐसा है कि जैसे एक निष्काम यज्ञ होते हैं, एक सकाम यज्ञ होते हैं, तो जो सकाम यज्ञ कर रहे हैं ना, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको दक्षिणा के द्वारा पूरा किया जाता है। जिनसे वो मदद ले रहे हैं, जिनसे हेल्प ले रहे हैं, जिन ऋत्विकों को बुलाया, उनको उनका समय लिया, उनकी शक्ति का नियोजन किया, तो यजमान जिस कामना से यज्ञ कर रहा है तो उसको वो होना चाहिए उसका। हैं? हाँ निष्काम कर्मों में भी सहायता लेते हैं तो जी उनको तो देना ही चाहिए, जिनसे मदद ली है ना उनको तो देना ही चाहिए। और मतलब जैसे मैं जैसे आप लोगों से कुछ करवाऊं या स्वामी जी जैसे अच्छा अच्छा वो ये तो सारा निष्काम चल रहा है लगो भाई वो गड़बड़ हो जाती है जब निष्काम का श्रेय एक को जा रहा है अच्छा निष्काम कर्म किया तो जो लगे हुए हैं जब तक उनको नहीं देता है तब तक वो उसका निष्काम हुआ उसने अपना बचा लिया ना जी निष्काम कर्म का भी श्रेय ले लिया और उनको भी निष्काम बना करके और अपना धन बचा लिया जी ये जी पर ये तो थोड़े से काम ही हो जाते हैं निष्काम तो वो है कि हमें पता ही नहीं चले हमारे दाहिने हाथ से करें बाएं को भी नहीं पता चले ऐसे जो कर्म है नेकी करो कुएं में डालो इतना जैसे प्याऊ वाले पानी पिलाते हैं और बस कोई हिसाब किताब नहीं कितने को पानी पिला दिया कितना बाकी बचे हैं कितने वर्ष और पिलाऊंगा जी नहीं वो तो फिर वो हो गया उसको तो देना पड़ेगा निष्काम कर्म है और आप प्राय कहते हैं दुकानों पे जाएंगे और खरीदेंगे ये तो परोपकार के लिए समाज के काम के लिए उसको भी प्रेरणा दे वहां तक बात अलग है लेकिन प्रवृत्ति रहती है तो यदि समाज का काम चल रहा है तो लोगों से कुछ कम दो कम दो या बिना उसके भी देने का प्रयास कर रहे तो किया जाता है ये चीजें लेकिन एक प्रवृत्ति होती है निष्काम करता हूँ वो निष्काम नहीं है अच्छा जी है ना खुद तो निष्काम है वो खुद भी कहा निष्काम है उसमें वो थोड़ा खर्च करके बड़ा निष्काम कर्म करना चाहते जैसे मैं जैसे कर रहा था गुरुकुल खानपुर में काम तो निष्काम थोड़ी कहा जा सकता है उसमें इच्छा रहती थी ये हम जाते थे मदद करें और ये निष्काम में तो आदमी तरंगित रहता है उसको कुछ मतलब ही नहीं लेने देने से कुछ कितना कोई दे रहा है कितना कोई ले रहा है काम तो करता है पर वो तरंगित तो सकाम में भी रह सकता है सकाम में तो दिमाग परेशान रहता है ना जब वो नहीं करता तो सकाम में भी कर सकता है कोई दुकान करता है और कुछ काम करता है पैसे के लिए सब कुछ करता है जितना आगे आ जाए ठीक है तो वो तो उसका बिल्कुल वो तो जाजली मुनि का उदाहरण हो गया महाभारत में जाजली तुला में सर्वभूतेषु समातिष्ठति जाजले तो वो जो है जाजली मुनि को एक तुलाधार ने या किसने क्या कुछ उदाहरण दिया था हे जाजले एक कोई वो था उसका शिक्षा लेने के लिए पहुंचा तो बोले समा सर्वा समा में सर्वभूतेषु तुला में सर्वभूतेषु समातिष्ठति जाजले तुला में सर्वभूतेषु कोई आए मेरे सामने कोई छोटा आए बड़ा आए कोई बूढ़ा आए किसी से कुछ मतलब नहीं मुझे तो बस उसने मांगा मैंने उसकी वो तो ऐसा था कि जैसे कि अपनी इच्छा से कोई प्याऊ लगाए ऐसे नहीं नियुक्त किया हुआ नहीं कि मुझे तो अपना ये काम करना है तो ये वाला तो निष्काम कर्म का उदाहरण है जिसमें हम बिल्कुल किसी से कुछ अपेक्षा नहीं निरपेक्ष हैं बिल्कुल कर्म की भी इच्छा कर्म भी योजनाबद्ध करके नहीं करेगा हाँ ये करना है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो जो इच्छा करके कर्म करते हैं कि मेरे को अब ये काम करना है जी वो भले ही निस्वार्थ हो लेकिन वो निष्काम नहीं कहलाएगा जी आप जैसे बोल रहे हो उसके अनुसार हाँ जी फिर इसमें और उसमें एक बात और लिखी है श्रीमद् भगवद गीता में कि दो प्रकार के वो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम तत्सन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम त्यागम आहुर मनीषिणा माने सकाम कर्म भी कर्म फल त्याग की इच्छा से करते हैं ये एक कोटि अलग अब उसको देख लीजिए एक कोटि अलग एक तो काम्य कर्मों का त्याग हो तो संन्यास कह दिया कामनाएं जितनी भी हैं उन काम्य कर्मों का ही त्याग कर दिया कि मुझे कोई कामना लेकर के कर्म नहीं करने एक कोटि होगी कामना लेकर कर्म करूंगा पर कर्म फल का त्याग रखूंगा है तो निष्काम कर्म की माने एक कोटि तो संन्यस्त लोगों की है, दूसरी कोटि गृहस्थ लोगों की है। कर्म तो योजनाबद्ध तरीके से भी कर रहे हैं, जैसे कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, हाँ, पर उसमें कर्म, हाँ, पर उसमें फल नहीं देख रहा है कि कितना क्या मेरे को इसमें, इस करते हुए बाद में इसमें कितना मेरे को मिलेगा, बचत होगी। मतलब खेती की और दुखी नहीं होगा यदि खत्म हो गया बीच में ही रास्ता, दुखी नहीं होगा कि ओले पड़ गए, फसल सूख गई। अपने लिए योजना नहीं रखी, अपने लिए दुखी नहीं होगा। नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट राज जाजली मुनि तला और गवर्नमेंट राजा जाजली मुनि की तला एक ही होगी, उनकी तुला है और वो फिर गवर्नमेंट राजा और नहीं। जाजली मुनि तो ऐसा था ना कि कोई वो ऐसा हम देख करके करते हैं ना कि कोई होशियार आया खरीदने वाला तो कम बताते हैं, सावधान होकर बताते हैं, कोई मूर्ख आ गया तो उसको ज्यादा बता दिया, कोई बच्चा आ गया तो खराब चीज दे दी उठा करके, कोई समझदार आया तो अच्छी चीज दी, ऐसे भेद करते हैं ना दुकानदार। तो वो अपने बचाव के लिए कोई भी आ गया उनको दे रहे हैं, तो देंगे तो यथा योग्य, सामने वाले ने कैसा प्रश्न किया, कैसी योग्यता है, कितना गंभीर बताना है, कितना स्थूल बताना है, वो तो सही है, उसको व्यावहारिक रूप तो यही होगा, लेकिन अंदर ये नहीं कि ये इसने बड़ा मदद की थी, तो हमारे मन में आ जाता है ना कि जिसे कोई हमारे लिए ज्यादा मदद की है तो फिर वो थोड़ा रहता है व्यवहार में। कोई बहुत बड़ा गुरुकुल को सहयोग देने वाला था तो कोई डिप्टी कमिश्नर आ रहा है तो हमारे भाव रहता है कि इससे मदद मिलेगी ज्यादा, और कोई नेता आता है तो भाव रहता है कि इससे ज्यादा मदद मिलेगी, लेने की इच्छा रहती है ना उनसे, तो उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, और जिनसे लेने की कुछ इच्छा नहीं है तो उपेक्षा हो जाती है। वो एक अलग स्थिति होगी, और लेने की इच्छा भी है लेकिन वो उस धन का प्रयोजन कुछ और है, समाज आदि कार्य के लिए, अपने सुख भोग के लिए नहीं है, और इसलिए अधिक लेने की इच्छा है, इसमें भी निष्काम है। हाँ, ये तो हो जाएगा, पर यदि वो तो चित्त, हमारी चित्त की स्थिति कैसी है, लेते समय यदि दुखी हो रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है, निष्कामता नहीं है। यदि प्रसन्न और दुखी हो रहे हैं, दोनों स्थिति बन रही है, जैसे जो ज्यादा दे रहा है तो अंदर खुशी होती है और कम दे रहा है तो दुख होता है। वो श्री अरविंद ने एक बहुत ही अच्छा, धन के विषय में तो बहुत ही अच्छा लिखा है, वो पांचवा जो अध्याय उन्होंने माता पुस्तक के उसमें दिया है कि तुम जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वो माता के लिए समझो, और उसमें बहुत बढ़िया से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बढ़िया, कि ये जो है तुम्हारे अंदर कोई भी इसमें हलचल पैदा ना हो, तुम्हें ज्यादा मिलता है कम मिलता है, और इस रास्ते पर चलते हैं तो पता तो चलता ही है कि अब दुखी हो रहे हैं, अब सुखी हो रहे हैं, ये गड़बड़ हो रही है, अंदर हिल रहा है कुछ तंतु, हर्षित हो रहे हैं, इस रास्ते में चलते हैं तो पता तो लगता ही है हमको। अंजन्ति त्वाम अध्वरे, ये दूसरी ऋचा दे रहे, अंजन्ति त्वाम अध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह दत्तात् यद्वा क्षयो मातुरस्या उपस्थे। अंजन्ति त्वाम अध्वरे देवान कामयमाना वनस्पते, हे वनस्पते, हे वनस्पते, अंजन्ति त्वाम अध्वरे, अध्वर में माने यज्ञ में हे गार्पत्याग्ने देवयंतः अपने में देव भावों की कामना करते हुए ये जो गृहस्थ लोग हैं त्वाम त्वाम क्या करते हैं अंजंति तुम्हें अध्वरे तुम अध्वर में यज्ञ में मधुना दैव्यन अंजंती मिष्ठान और घृत के साथ जो है सिक्त करते हैं मधुना दैव्यन घृतेन च अंजंती यदूर्ध्वस्थास्यन्ति द्रविणानि च नो दास्यति दास्यसि यदूर्ध्वस्थास्यति ऊर्ध होकर के जो तिष्ठा का अर्थ लट लोट लट लिट लुट लृट लृट का अर्थ कर दिया तिष्ठा मानी स्थास्यसि यदूर्ध्वा तिष्ठा जो तू ऊपर होकर के प्रज्वलित होगा आवनीय के रूप में ऊंची ज्वालाओं वाला होकर के जलेगा तिष्ठा तिष्ठा विसर्ग पाठ दे रहे तिष्ठा तिष्ठा यहां पर जो 552 पृष्ठ पर जो बीच में जो अर्थ करते समय तिष्ठा को विसर्ग युक्त दिया है यदूर्ध्वस्त तिष्ठा द्रविणेह धत्ता द्रविणा का अर्थ द्रविणानी हो जाएगा द्रविणानी च नो दास्यसी धत्ता धत्त धत्तात धत्तात लेट लकार में लेट लकार का जो प्रयोग ये धत्तात कहां का प्रयोग है दास्यसी अर्थ किया है यद्वा यद्वा ते कृता क्षयो मातुरस्या यद्वा तुम्हारा जो निवास है मातुरस्या उपस्थे आशीर विषय में दास्यसी तो मूल में किया है मूल में किया है धत्ता दास्यसी लुडर थे पंचमा तो लट लुट लृट पंचम लकार कौन सा है तो लेट का प्रयोग है ये तिष्ठा इकार का लोप कर दी तो स्थास्यसी द्रविणानी चनो दास्यसी यद्वा ते कृता कृता क्षया तुम्हारे तुम्हारे लिए किया गया जो निवास है मातुरस्य उपस्थे क्षया निवासे यदि इस भूमि का तेरा निवास होगा अस्याह मातु उपस्थे क्षया दक्षिणाग्नि के रूप में निम्न ज्वालाओं के साथ प्रदीप्त होगी निम्न ज्वालाओं के साथ प्रदीप्त होगी मातु उपस्थे क्षया यह द्रविणा धत्तात इन दोनों रूपों में तू हमें धन प्रदान करेगी उपस्थे का अर्थ है समीप स्थान यदि तू इस भूमि पर तेरा निवास होगा यद्वा अस्या मातु इस भूमि माता का अर्थ यहां भूमि ते क्षया तुम्हारा निवास होगा दक्षिणाग्नि के रूप में प्रदीप्त होगी तो ये द्रविणानि धत्ता तो इन दोनों रूपों में तू हमें धन प्रदान करेगी दो रूप कौन से हैं ये द्रविणानि धत्ता दोनों रूपों में मने अन्नादि के रूप में और ऊपर बादलों के रूप में अच्छा आवनी अग्नि और दक्षिणाग्नि के रूप में दोनों रूपों में धन प्रदान करेगी इस मंत्र में यज्ञ विषय की ये शिक्षा है बलिवैश्व देव यज्ञ में मिष्ठान और घृतान्न का ही प्रयोग करना चाहिए ये जो है बलिवैश्व देव यज्ञ कर रहे हैं अध्वरे नमकीन खट्टे आदि पदार्थ नहीं गार्हपत्य अग्नि से आवनी अग्नि दक्षिणाग्नि प्रज्वलित की जाती है और उच्च ज्वालाओं के रूप में अग्नि के भली प्रकार प्रज्वलित हो जाने पर यज्ञ करना चाहिए मधुना दैव्यन का अर्थ मधु और घृत किया है तेरे ब्राह्मण ने इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए एतद्वै मधु दैव्यम यदाज्यम मधु दैव्य का अर्थ केवल घृत ही बतलाया है मधु दैव्य का अर्थ है आज्य, एतद्वै मधु दैव्यम यदाज्यम, ये मधु दैव्य है जो कि आज्य है। तो इस मंत्र में अंजन्ति त्वाम अध्वरे देवयन्तः, इस मंत्र में वनस्पति का अर्थ जो है अग्नि किया गया है। मातु, मातु शब्द का स्कंद स्वामी ने क्या अर्थ किया? अच्छा, यहाँ स्वदयंतु पाठ है क्या? स्वदंतु था हमारे यहाँ तो, 550 में स्वदंतु है ना। अर्थ में स्वदयंतु अर्थ किया है क्या? पर ये स्वदंतु ही किया है ना इसमें तो, 550 पृष्ठ देखिए ऊपर ऊपर, त्रय स्वदंतु हव्यम मधुना च घृतेन च, आस्वाद लें, आस्वाद दिलाएं, इन्होंने स्वदयंतु कर दिया। उपाव सृज आत्मन्यासमंजन, आत्मना तू अपने आप ही अपना स्वरूप प्रकट करते हुए वनस्पति अग्नि प्रज्वलित होते हुए, ऋतु था देवानाम पाथा हिंसी उपाव सृज, देवों को दे, उपाव सृज माने देवों के समीप होकर पास जाकर दे। जो पहला मंत्र था ना, उपाव सृज आत्मन्या समंजन, देवों के पास जाकर हवि को दे दे। हाँ, उपगम्य अवस्त्रिज, अवस्त्रिजा है, पास जाकर के दे। वनस्पति शमिता देवो अग्नि मधुना घृतेन हव्यम स्वदंतु स्वदयंतु, आस्वादन कराएं। शमिता अग्नि जो है दक्षिणाग्नि है, इन्होंने भी लिखा है, छज्जू राम जी ने गृहस्थ को स्रोत सूत्रों में तीन प्रकार की अग्नियां, गार्भपत्याग्नि दक्षिणाग्नि आवनियाग्नि, गार्भपत्याग्नि वही बता दी विवाह काल में जो होती है, दक्षिणाग्नि वो जिसमें यज्ञ स्थालीपाक बनाए जाते हैं, ऋतुजों को दक्षिणा दी जाती है, और आवनियाग्नि नहीं से लिया दिखता है ये। वन का अर्थ निवास या आलय भी है। शमिता का दक्षिणाग्नि इसलिए किया है कि समयति यज्ञ से न्यूनतम शमिता, स्थालीपाक और ऋतुजों की दक्षिणा दोनों ये न्यूनता को पूरा कर देती है। समयति यज्ञ से न्यूनतम इति शमिता, और देवो अग्नि का अर्थ दीप्यमान सदा जलती हुई आवनीय, इसी देव का पर्यायवाची है। यूप जो है यज्ञ का जो यूप है वो वनस्पति है, और अग्नि थी काथक्या, हाँ यूप इति काथक्या अग्नि थी शाकपूर्णी धत्तात्। 3-8-1 अंजन्ति त्वाम अध्वरे देवेन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन, सींचते हैं तुझको यज्ञ में देहों से प्यार करने वाले, देवयंत देहों से प्यार करने वाले, ये जो है अग्नि को सींचते हैं देहों से प्यार करने वाले, माने वायु बादल और पृथ्वी सूर्य इन सब देहों से प्यार करने वाले। अंजन्ति त्वाम अध्वरे देवेन्त वनस्पते मधुना दैव्येन, हे वनों के पालक मधु सदृश घृत से और दिव्य से जब ऊपर स्थित होवे तू, यदूर्ध्वस्तिष्ठा, यदूर्ध्वस्तिष्ठा तिष्ठा विसर्ग युक्त है, द्रविणा इधत्तात तो धनु को यहां प्रदान कर तू धत्तात, और जब निवास माता के उसके उत्संग में होवे तेरा, माता के उत्संग में तुम्हारा निवास होवे, मातु उपस्थे उत्संग में, वृक्ष पेड़ पौधे जीवन प्रदान करने पालन करने वाले अग्रणी परमेश्वर, वनस्पति वृक्षों पेड़ पौधों का रक्षा करने वाले परमेश्वर, तेरे साथ उपासक दैवी वृत्ति वाले प्राणियों सज्जनों विद्वजनों से प्यार करने वाले हैं, तेरे सभी उपासक देवयंता, तेरे सभी उपासक देवयंता का अर्थ कर दिया दैवी वृत्ति वाले प्राणियों सज्जनों विद्वजनों से प्यार करने वाले हैं, तेरे याजक बाह्य यज्ञ में तुझे मधु श्रद्धेय घृत की आहुतियां चढ़ाते हैं और आंतरिक यज्ञ में तुझे अपने उत्तम कर्म और अलौकिक स्तुतियों को समर्पित करते हैं अंतर यज्ञ में। हे परमपिता, आप ऊपर की ओर द्युलोक में और नीचे की ओर भूलोक में सर्वत्र निवास करने वाले हैं। यहां पर यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह दत्तात्, ऊपर तो द्युलोक में और नीचे भूमि लोक में निवास करने वाले आप हमें उपासकों को धरती और आकाश इन दोनों माता और पिता से, ये जो माता है ये तो पृथ्वी ले लिया और ऊर्ध्व जो है द्युलोक ले लिया, माता पिता से लौकिक अलौकिक सब प्रकार के धनों को प्रदान कराइए ताकि हमारे दोनों लोग सुखमय हो जाएं। क्या है अग्नि रीति तस्य ईशा भव, ये अगला एक ऋचा है। हाँ जी, मूल मूल तस्य ईशा परा भवति, अग्नि परक वनस्पति शब्द की दूसरी ऋचा है। देवेभ्यो वनस्पते हवींसी हिरण्यपर्णा प्रदिवस्ते अर्थम प्रदक्षिणत रशनया नियूय ऋतस्य वक्षी पृथ्वी रजिष्ठै, मैत्रायणी संगीत का मंत्र है। देवेभ्यो वनस्पते, हे वनस्पते हिरण्यपर्ण, ये दो संबोधन है, हिरण्यपर्ण वनस्पते, हिरण्यपर्ण, हिरण्यपर्ण का उपमार्थक भी है ये दिया आगे, हिरण्यवर्ण पर्ण और हिरण्यपर्ण, हिरण्यपर्ण ऋतपर्ण मन यज्ञ रूपी पंखों वाले, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये दो यज्ञ ही दो पंख हैं। ऋतपर्ण देवेभ्यो वनस्पते हवींसी हिरण्यपर्ण ऋतपर्ण अपि वा उपमार्थे स्याद्, हिरण्यवर्ण पर्ण प्रदिवस्ते अर्थम पुराणस्ते सो अर्थः, प्रदिवा का अर्थ पुराण होता है, ते अर्थम सो अर्थ यम ते प्रब्रूमा, जिसको हम कहते हैं यज्ञस्य वह, ऋतस्य का अर्थ कर दिया यज्ञस्य, वह पथि भी रजिष्ठै ऋजुतमै, रजिष्ठै ऋजु शब्द से रजिष्ठ शब्द बनाया, पथि भी रजिष्ठै ऋजुतमै रजस्वलतमै प्रपृष्टतमै, रजस्वलतमै प्रपृष्टतमै इति वा स्वरूपतमै प्रपृष्टतम स्वरूपतम। तो ऋजु शब्द से रजिष्ठ कैसे बनेगा, ऋजु के री का र आदेश हो जाएगा, र ऋतो नहीं, ऋतो हलादिर लगो, ऋतो हलादिर लगो, छह तीन छह चार जी, रिजु के ऊ का तो लोप हो गया और री को रह हो गया, उसी से है ऋतो हलादिर लगो, विभाषक जो छंदसी ऋजु को विकल्प होता है, वेद में ऋजु शब्द को र विकल्प से होता है। र ऋतो हलादेर लगो विभाषक जो छंदसी ऋजु को विकल्प से होता है, तो रजिष्ठ भी बनेगा, ये रजिस्ट भी बनेगा, रिजिस्ट भी बनेगा। हाँ, रोग में तो रिजिस्ट ही बनेगा। हाँ जी, देवेभ्यो वनस्पते पितृयज अतिथियज, हिरण्यपर्ण का अर्थ किया पितृयज और अतिथियज, ये इन पंखों वाले या सुवर्ण समान पंखों वाले गर्भपति अग्नि, हिरण्यपर्ण का अर्थ पीवा उपमार्थे शायद हिरण्य वर्ण पर्ण, सोने के समान पंखों वाले, तो एक कहने का ढंग है ना, उसकी जो ज्वालाएं हैं सोने के समान, सोने के वर्ण के समान उसके दिखाई देते हैं पंख। विशेषण हिरण्यवर्ण वनस्पते प्रदक्षिणित रसनया नियुय, अपने से प्रतिगृहिता को दाहिनी ओर रखकर देने दिए जाने वाली दक्षिणा रज्जु से बांधकर, रसनया नियुय रज्जु से बांधकर, ये तृतीया का एक वचन है प्रदक्षिणत, नीचे दिया है चंद्रमणि जी ने 553 पेज पर, देखिए प्रदक्षिणिदा प्रदक्षिणाम एति, ये प्रदक्षिणा से उपद रहते इण धातु से क्विप प्रत्यय कर दिया और ह्रस्व प्रतिकृति तुक हो गया क्विप के बारे रहते, और ये छांदस लोप मानना होगा यहां आ का, हाँ जी ठीक है, प्रदक्षिणा मेती प्रदक्षिणित, तृतीया एक वचन प्रदक्षिणा प्रदक्षिणिदा, 553 पृष्ठ पर नीचे दिया है इन्होंने, उसके आधार पर मैंने तो व्याख्या की है। गार्हपत्य अग्नि को एक सुंदर पक्षी दर्शा है जिसकी ज्वालाएं स्वर्ण के समान पंख हैं, यज उसके पंख स्थानीय, दक्षिणा रज्जु से बांधकर उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थों को देवों के पास ले जाता है। ये जो पक्षी है माने गार्हपत्य अग्नि, ये दक्षिणा रज्जु से बांधकर उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थों को देवों के पास ले जाता है, उसके जाने का श्रद्धा रूपी मार्ग बड़ा ऋजु, उत्तम जीवन दिनों का निर्माता या तेजस्वी तम है। श्रद्धा रूपी मार्ग ऋजु है, ये ऋजुतम है, तपिष्ठतमई रजस्वल तमई तपिष्ठतमई प्रपिष्ठतमई की जगह इसमें पाठ है तपिष्ठतमई, एक पुस्तक में प्रपिष्ठतमई, तपिष्ठतम तेजस्वीतम, और प्रपिष्ठतम होगा तो क्या अर्थ होगा, हाजी नहीं वो तो प्रपिष्ठतम का अर्थ सुंदरतम कैसे हो गया, रजस्वल तमई अतिमात्रम उदकवद भीरवा प्रपिष्ट तमई स्वरूप तमई अर्थ दिया है। पिष्ट धातु जो है ना सुंदर अर्थ में रूप अर्थ में आती है ना, पिष्ट धातु पीछे भी आई थी, हाँ तो प्रपिष्टतम प्रपिष्ट धातु का रूप अर्थ लेंगे तो ये बन जाएगा प्रपिष्टतम स्वरूपतम, पिष्ट धातु का रूप बनेगा प्रपिष्टतम, पिष्ट धातु रूप अर्थ में ले लेंगे तो मंत्र का अर्थ प्रदिवस्ते अर्थम पुराणस्ते सो अर्थ, यहां पर प्रदीप पुराणवाची है, प्रदिवस्ते अर्थम यम ते ब्रूमा, यद तुम्हारे उस पुराने स्वभाव को हम कहते हैं, तुम्हारा तो ये पुराना रीति है, तुम्हारी तो सदा से चली आई रीति है, हुँ? तुम्हारा ये अर्थ प्रयोजन जो है ना पुरातन है, हम तुझे कह रहे हैं सदा से तुम्हारे, तुम्हारी तो यही गाथा है। यज्ञस्य वह पथिभी रजिष्ठई, यज्ञ के ऋजुतम मार्गों से रजस्वलतमई और उत्तम दिनों के निर्माण करने वाले मार्ग रजस्वलतमई या तेजस्वीतम मार्गों से। रजस्वलतम तो ये पानी वाले उदक वाले मार्ग, रजस्वलतमई इन्होंने अर्थ उत्तम दिनों के निर्माण करने वाले मार्ग अर्थ कर दिया। रजस्वलतम तो उदकवद भी मार गई ऐसा अर्थ। ये वनस्पति अग्नि अत्यंत उदक वाले या अत्यंत सुंदर रूप वाले मार्गों से यज्ञ की हवियों को, यज्ञस्य वह अध्यार करना पड़ेगा, यज्ञ की जो हवियां हैं उनको ले चलो। यज्ञस्य वह पथि भी रजिष्ठई, ऋजुतम मार्गों से ले चलो, उदक वाले मार्गों से ले चलो, अर्थात हम यज्ञ करेंगे तो पानी आएगा, यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, तो पानी वाला मार्ग हो जाएगा। यज्ञस्य वह पथिवी रजिष्ठई ऋजुतमई रजस्वलतमई, ये जो यहां पर जो लिखा है ना रजिष्ठई, इसके दो अर्थ दिए, तीन अर्थ दिए बल्कि, ऋजुतम मार्ग सरल मार्गों से, रजस्वलतमई उदक वाले मार्गों से, या तेजस्वीतम मार्गों से। श्रद्धारूपी मार्ग एक चंद्रमणि ने दिया है कि ये बड़ा ऋजु उत्तम जीवन दिनों का निर्माता है। रजस्वलतम का अर्थ कर दिया उत्तम जो जीवन रूपी दिन है उनका निर्माता है, या तेजस्वीतम है। तस्य एषा अपरा भवति, उसको बताने वाली अलग है। अच्छा, ये प्रदक्षिण रसनाया कैसे बांधते हैं इसको, दक्षिणा की रज्जु से बांधकर, अर्थात यज्ञ में जब हम दक्षिणा देते हैं, हैं? ऋत्विज या अग्नि, प्रदक्षिण रसनया नियु ये बांधकर तुझको, है जी अग्नि है ना, अपने से प्रतिग्रह देना दाहिनी ओर रख कर दिए जाने वाली दक्षिणा रज्जु से बांधकर, अग्नि तो है। प्रदक्षिणत रसनया नियुए, नियुए माने बांधकर, दक्षिणा रूपी रज्जु से बांध करके तुझको, ऋतस्य यज्ञस्य वह वक्षी मानी वह, हे अग्ने यज्ञ की हवियों को प्राप्त कराओ, प्राप्त करो यज्ञ की हवियों को प्राप्त करा विद्वानों के लिए। देवेभ्य हवींसी, अच्छा देवेभ्य हवींसी, वे देवों के लिए विद्वानों के लिए हवियों को प्राप्त करा। यज्ञस्य वह देवस्य ऋतस्य वह वक्षिमनि वह पथि भी रजिष्ठई ऋजुतमई, देवेभ्य किन के लिए प्राप्त करा, देवों के लिए प्राप्त करा हवियों को। देवेभ्यो वनस्पते हवींसी हिरण्यपर्णा, हे वनस्पते हे हिरण्यपर्ण, प्रदक्षिणद रसनया नियुये, दक्षिणा के द्वारा बांध कर, गार्हपत्य अग्नि सुवर्णतम पंखु वाले गार्हपत्य अग्नि दक्षिणा रज्जु से बांध कर, यज्ञ के ऋजुतम मार्गों से, उत्तम दिनों के निर्माण करने वाले मार्गों से। तो ये बांधने वाला कौन है, जब संबोधन अग्नि को कर रहे हैं तो अग्नि ही बांध करके है ये, प्रदक्षिणत रसनया नियुये, अग्नि को संबोधन कर रहे हैं तो फिर तो बांधने वाला भी वही होना चाहिए। दक्षिणा से प्रदक्षिणा के द्वारा बांध कर, हे अग्नि प्रदक्षिणा के द्वारा बांध कर देवों के लिए हवि को प्राप्त करा, ये तुम्हारा पुराना अर्थ है, प्रयोजन है। अब अर्थ दूसरा अर्थ उठाता हूं तो ये जो अपने शक्तिनंदन कह रहे कि इसी को सिखाओ, उसको तो अपने आप कर लेंगे हम बाद में। नहीं, वो मैंने वाक्य प्रयोग जो किया ना, जो इन्होंने बोला उसका वाक्य का अर्थ मैंने जो बोला उसको भी विपरीत लक्षण बता रहे हैं। इनको लग रही है मैं आपका अभिप्राय ऐसा समझाऊं, इसलिए मैंने बोला। मैं तो विपरीत में नहीं बोल रहा, इनका वाक्य का ही अभिप्राय ऐसा समझाऊं कि ऐसा कह रहे हैं। आपने अलग कहा है तो उसको बता दीजिए, उसको स्वीकार कर लूंगा मैं तो। ठीक कर सकता हूं ना, कोई गलती हो जाए तो ठीक भी कर सकते। एक ऐसा समय था कि शंकराचार्य जैसा महामति व्यक्ति को भी ये जो है ना, इस श्रुति शब्द से केवल उपनिषद वेदांत भाग ही अच्छा लगा। ये वो आचार्य जी सुनाते रहते हैं प्रजेता जी कि ये इसको ब्रह्म राक्षस जो है ना, जैमिनी कि ये तो इससे अच्छा तो ये है, असुरी सीधा अपना राक्षस पना दिखाते रहते हैं वही बढ़िया है। ये जो छद्म वेश में जो ऐसे ऐसे पुक्ति प्रचलित होगी उनके लिए, इतना ज्यादा जो है ना, केवल वेद को प्रवृत्ति मार्ग का ग्रंथ समझा जाने लगा। इसमें कुछ भी जीवन के लिए कुछ और भी उच्च संदेश है, आत्मा आदि की बात है, ऐसा नहीं। ऐसा समय हो गया था तो ये बड़ा जटिल मामला था। शंकराचार्य जी जो थे ना, वो उन्होंने वेद के ऊपर इसलिए नहीं लिखा कि वेद जो है शंकराचार्य जी के समय भी यज्ञों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था, यज्ञीय कर्मकांड से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। तो वो ये समझते थे कि ये जो यज्ञ है ना, ये तो उसके लिए है, वेद यज्ञ के लिए है और इसमें हाँ, उसमें कुछ मारखाट भी है और ऐसी ऐसी बातें। उसको मतलब उसको बहुत बुरा, उसकी निंदा करने के लिए शब्द बोला ना। एक बात नहीं जाती है, वो साधना से जुड़ी हुई भी है और ये इससे भी, इस प्रसंग में भी कि तो साधना करते थे आश्रम में, तो उन्होंने सिगरेट पीने की आदत थी, तो जो स्वामी थे या तो गुरु थे उनसे अब कैसे करें शराब, दूसरे को स्वीकृति दे दी उन्होंने। तो पूछा तुमने क्या कहा था, बोले कि मैं सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ अवश्य कर सकता हूँ, सिगरेट पीते हुए ध्यान करते हुए सिगरेट पी सकता हूँ। तो वो बना कर दिया उसको, ध्यान में सिगरेट का क्या काम, बोले कि सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूँ। हाँ अवश्य, सिगरेट पीते हुए ध्यान तो अच्छी बात है, सिगरेट पीते हुए भी वो ध्यान कर रहा है। उसको हाँ दे दिया उसने गुरु जी ने। वाला भी इसी तरह से लोग सोचते हो कि भाई ठीक है यज्ञ करना है, हम यज्ञ कर। काटते हुए भी हम यज्ञ कर रहे हैं, काटते हुए भी हम यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा बना ये इसमें मनी वेद को समझाया जाता था मीमांसा से जोड़ करके कि ये है ही यज्ञों के लिए और ये पूरा शास्त्र प्रभावित है। मीमांसा का ही बीच में उसमें है नहीं, मीमांसा कहलाते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों का कहें ठीक है, शौत ग्रंथों का कहें वो ठीक है कि उन्होंने वेद को और भाष्यकारों ने मीमांसा, तो मीमांसा भी उस चपेट में ही रहा ना, वो वाक्य विवेचना करनी थी तो उसको भी वो तो वाक्य वही लिए वाक्यों को लेना पड़ा, उसको तो ले रखा है ना, लेना पड़ा। जैसे शंकराचार्य जी चपेट में आ गए ऐसे मीमांसा वाले भी थे उस समय, तो चलो नहीं ऐसा था ठीक है, इन्होंने तो जो कहना था वो कर्मकांड का सहारा लेके किया, लेकिन मीमांसा ने वेदों को कर्मपरक बना दिया ये नहीं, मीमांसा ने नहीं, मीमांसा मजबूर था उस समय व्याख्या करने के लिए इन उदाहरणों को लेने के लिए, वो जो प्रचलित था उसको लेकर अपनी बात कह दी। ये तो ब्राह्मण ग्रंथों ने और शोध ग्रंथों ने और इन्होंने वेद को केवल और व्याख्याकारों ने उन्होंने वेद को केवल कर्मकांड तक सीमित रख दिया। शंकराचार्य जी को नहीं समझ पाए इस बात, समाज का प्रतिरोध नहीं कर पाए वो कि भाई चलो ठीक है ये धारा पहने तो मैं इधर अपना काम निकाल लूंगा, इस तरह उपदेश दे दूंगा जो कहना है इन ग्रंथों के आधार पर बोल दूंगा जो भी आध्यात्मिक कहना है, परंपरा को क्यों करें। इस व्याख्या से मुझे और जब महर्षि ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य की अछूता न रहे तो शंकराचार्य जी तो क्या है ना, उनको जो भी जिन्होंने भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं वो कर्म कर्म की व्याख्या करते और आज तक सब यही तो मानते हैं, जब ये आध्यात्मिक अर्थ करते हैं तो कहते हैं नहीं कर्मकांड ही के लिए ही तो बनेंगे, तो चलन आज भी है। क्या कर्मकांड को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है, तो नाटक ही हम इस सृष्टि के तो नाटक ही मानते हैं ना कर्मकांड को, तो ये हमारे क्या निकाले जी इसका दक्षिणारूपी रज्जु से बांध कर किसको, हे अग्नि, संबोधन तो अग्नि कर रहे हैं, फिर हैं जी हे गार्पत्य अग्नि ऐसा, फिर पितृयज्ञ अतिथि यज्ञ के पंखों वाले सुवर्ण में पंखों वाले गार्पत्य अग्नि, मनी दक्षिणारूपी रज्जु के द्वारा बांध कर गार्पत्य अग्नि तुम दक्षिणारूपी यज्ञ से दक्षिणारज्जु से बांध कर तुम क्या करो, ऋतस्य रजिष्ठी पथि भी देवेभ्य हवींसी वक्षी, देवों के लिए हवि प्राप्त कराओ, दक्षिणारज्जु से बांध करके तुम ऋजुतम जो पथ है सरलतम पथ से देवों को हवि प्राप्त कराओ, ऐसा ये तुम्हारा सनातन प्रयोजन है जिसे कि हम तुझे कह रहे हैं। ये कहां का मंत्र है, मैत्रेयी संहिता का है, ये ऋग्वेद भाष्य के सायण्य ऋग्वेद भाष्य के अष्टम अष्टक से पूर्व में दिए हुए पैषाध है 19वां 20वां मंत्र। इसी पर तो आपके इसी बात पर तो इतनी बात बढ़ गई है सुन कि इनका आध्यात्मिक अर्थ भी कुछ निकलना चाहिए। देवेभ्यो वनस्पते हवींसी हिरण्य पर्ण प्रदिवस्ते अर्थम, ये तुम्हारा सनातन प्रयोजन है। अग्नि को दक्षिणारूपी यूं कहा जा रहा है, हे अग्नि दक्षिणारूपी रज्जु से बांध कर, दक्षिणारूपी रज्जु से बांध कर देवों के लिए हवि को ले चलो, देवों के लिए हवि को वक्षी ले चलो, प्राप्त कराओ, देवों के लिए हवि को प्राप्त कराओ। यज्ञस्य पथि भी रजिष्ठी, यज्ञ के जो सरल पथ हैं उनके द्वारा, यज्ञ के सरल पथ हैं उनके द्वारा हे अग्नि हे वनस्पति अग्नि दक्षिणारूपी रज्जु से बांध कर देवों के लिए हवि को ले चलो। तो हे अग्नि दक्षिणारूपी रज्जु से बांध कर प्रदक्षिणद रश्नयाव नियुये, दक्षिणारूपी रज्जू से बांधकर तुम हवि को ले चलो। अभी अग्नि को संबोधन करके और ये बात कही गई कि दक्षिणा रज्जू से बांधकर यज्ञ के जो ऋजुतम मार्ग है, सरलतम मार्ग है, उनसे देवों को हवि प्राप्त कराओ। ये तुम्हारा सनातन प्रयोजन है, प्रदिवस्ते अर्थम, ये तुम्हारा सनातन प्रयोजन है कि देवों को हवि प्राप्त कराते हो और रस रस प्रदक्षिणारूपी रज्जू से बांध करके ले जाते हो तुम उस हवि को। अर्थात दक्षिणा नहीं जाएगी तो फिर नहीं ले जाओगे। क्यों जय ऐसे निकल रहा है, दक्षिणा नहीं दोगे तो हवि को नहीं ले जाओगे आप। हे अग्नि, दक्षिणारूपी रज्जू से बांध कर तुम देवों को हवि प्राप्त कराओ। हाँ, तो उनको अग्नि को क्या देना? गुरु जी उसको देंगे, तो एक भाग रहेगा ना, जो हमने आहुति दी है उसका एक भाग। सारा का सारा देवताओं को देना, अन्य देवताओं अग्नि मन अग्नि ने मना भी किया था। रामायण ग्रंथ में एक कहानी आती है, देवों ने कहा कि हम अभी पहुंचाते, फिर कहा मुझे क्या, मुझे क्या तुम्हें क्या, मेरा कमीशन क्या है इसके कमीशन की बात करो तो आगे बात करेंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अच्छा मानते हैं उसको, इस प्रक्रिया को अग्नि का कर दिया। अग्नि वाला अभी तक जो वो जो दलाल थे ना बीच वाले मध्यस्थ जो थे, उनको देते थे तो रिश्वत कहते थे उसको, तो कानून के विपरीत जाता था, तो उसको अब कानून के अनुकूल करने वाली है सरकार। आजकल भी जैसे कोई फ्लैट बेचते हैं, कोई जमीन बेचते हैं तो कहते हैं भाई इतना अंश मेरा होगा, पर वो बड़े चालाकी से करता है, बड़ा वो महिमा मंडित करता है, फिर वो बिकवाता है, फिर लेता है वो, उसको ज्यादा दोनों तरफ वो करता रहता है, मैं इतने में बिकवा दूंगा, और उनको कह देता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है, इतने में कौन लेगा इसको। दोनों पक्षों को जो है ना अपने ढंग से जो है वो करता है, हिप्नोटाइज करता है। दलाल बीच में जो है वैसे सत्यनिष्ठ दलाल हो तब तो बढ़िया है, वैसे होते नहीं है वो। ये अग्नि तो बिल्कुल ऐसा दलाल है कि एकदम निष्प्रिय है। तो ये यही उसकी दक्षिणा है जो आप लोग बता रहे हो, दक्षिणा रसनया नियु, ये हवि को दक्षिणारूपी रज्जू से बांध करके हे अग्नि तुम जो है सत्य के यज्ञ के सरलतम मार्गों से देवों को हवि प्राप्त करा दो। तस्सेषा भवति वनस्पते रसनया नियुये पिष्ट तमया वयुनानि विद्वान वह देवत्रादिधिशो हवींसी प्रजदातारम अमृतोऽशुवोचः। हे वनस्पते रसनया नियुये सुरूपतम, पिष्ट तमया का अर्थ है सुरूपतम, पिष्ट धातु वही पहले वाली, सुंदरतम रज्जू से बांध कर हे अग्ने वयुनानि विद्वान, सारे उत्तम ज्ञान और कर्मों को जानने वाले हो तुम तो, प्रज्ञानानि प्रजानन, वह देवान यज्ञे दातुम हवींसी, दिधिशो का अर्थ है दातु, दाता के हवियों को देवों में ले जाओ। ठीक है, पंक्ति का अर्थ वह देवत्रा दिधिशो हवींसी, देवों को दाता के जो हवियां हैं, दिधिशो मानी दाता, दाता की हवियों को देवों को ले जाओ। प्रच दातारम अमृतोशु वोच, और दाता के बारे में अमृत मानी देवों में बता दो कि हम दाता ने ये हवि दी है। तो ये आप रसना बात करें। वनस्पते रसनया पिष्टतमया वायुनानि विद्वान, ये जो है ना यूं कह रहे हैं कि जाकर के बता दो देवों में, अमृतेशु का अर्थ देवेशु, देवों में बता दो कि ये दाता ने यह भी दी है। तो वही तो कहा ना तस्येषा पराभवति, वैसा ही है। पुनरुक्ति नहीं, अभ्यान से भूयांसम अर्थ मन्यन्ते, स्वयं कहेंगे। जोर देने के लिए दोहरा दोहरा करके कहते रहते हैं, जैसे देवों को अमृतेशु वोच दातारम, दाता का बखान करो अमृतों में, देवों में जाकर के कि दाता ने ये भेजा है ना, ये दाता ने हमारे लिए ये, तुम्हारे लिए ये भेजा है, बोलो। यजमान का उल्लेख कर देना कि इसने ये हवियां दी हैं, देवों में जाकर के दाता यजमान का उल्लेख कर देना कि ये हवियां दी हैं, अमृतेशु वोच। जी गलत छप गया हो गया तो यह ठीक है। अब स्वाहाकृत या बारहवां जो देवता था ना आखिरी वाला, वो आ रहा है स्वाहाकृतया। बड़ा स्वामी दयानंद इसका देते हैं स्वाहाकृतया का अपने ग्रंथों में। एक प्रश्न, जो रजिष्ठ शब्द आया इसके तीन प्रकार से विग्रह करके दिखाएं, मतलब एक तो ऋजुतमही, एक दिखाए हैं रजस्वल तमही, प्रपृष्ट तमही। तो ये तीन शब्द तीन अर्थ को कह रहे हैं ना, एक अर्थ को तो नहीं कह रहे, अलग अलग हैं और प्रवृत्ति निमित्तक अलग अलग हैं। इस तरह क्यों किए, इस तरह का मतलब यहाँ पे फिर अर्थ भिन्नता भी इसमें आनी चाहिए फिर। थोड़ी बहुत ऐसा है ही, वो तो बताया ना मैंने, ऋजुतम अर्थ है एक, तो एक जल वाले मार्गों से, एक सुंदरतम मार्गों से या तेजस्वीतम मार्गों से, ऐसे कह दिया। वो तो मैं बोल ही रहा था कि तीन अर्थ किए। नहीं वो ये जो खोले में ये मेरा प्रश्न गुरु जी ये है कि जो रजिष्ठ ही शब्द जो है इसको किस ढंग से ले रहे, जो ये तीन अर्थ उनमें दिख रहे हैं। नहीं वो तो ऋजु का ही अर्थ एक तो सरलतम मार्ग कर दिया, और एक ऋजु का अर्थ जो है, ऋजु का अर्थ रजस्वल अर्थ कर दिया, रजस्वल अर्थ दे दिया। तो जो रजिष्ठ ही शब्द दिए तो एक में ऋजु से रजिष्ठ बना, एक में रजह शब्द जो उदक वाचक, हाँ, हाँ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। रजस शब्द उदक वाची है ना, उससे रजिष्ठ बना दिया, और तीसरा एक और शब्द से बना दिया। रूप नाम में गुरु जी वैसे फिर रजह उस तरह किस तरह देखेंगे, इनमें तो फिर भी प्रवृत्ति निमित्तक मिल जा रहे हैं, इसमें रूप नाम वाले में नहीं मिल पा रहा है, जो सुंदर रूप वाले जो है। हाँ ये हो जाएगा। स्वरूपतम या पिष्ट का अर्थ रूप है, अतः पिष्ट का अर्थ हुआ रूप वाला। हाँ जी हाँ जी, तपिष्ठ के बारे में होगा ना ये, तो हो गया ना दिन और रात के लिए जो गुरु पाठ भेद मिल रहा है, एक तपिष्ठ दे रहे हैं, एक प्रपिष्ठतम ही। प्रपिष्ठतम तो वो हो गया ना, स्वरूपतम अर्थ हो गया। हाँ। तपिष्ठतम ही का अर्थ तेजस्वी हो जाएगा। नहीं अलग ही एक शब्द है, वो लाक्षणिक अर्थ हो जाएगा, कि जैसे रजस शब्द के लिए भी प्रयोग होता है ना, अति उत्तम दिन, दिन और ज्योति के लिए भी प्रयुक्त होता है ना रजस शब्द, रजांसी लोका उच्चन्ते, ज्योति के लिए भी रजस शब्द का प्रयोग होता है, तो उसका लाक्षणिक अर्थ हो जाएगा। ये दिया है 554 पेज पर ऊपरी ऊपर, रजस शब्द दिन और ज्योति के लिए भी प्रयुक्त होता है। ये कितना संख्या है, 277 या 207? देखा था रजांसी लोक उच्चन्ते, इसमें दिया हुआ वही है, ज्योति राजा उच्चते उदकम राजा उच्चते। हाँ तो ठीक है, वो 277 है। हाँ जी, हाँ तो बस ठीक है। हाँ जी, स्वाहा कृति पर आ जाते हैं। स्वाहा कृत, स्वाहा के द्वारा किया गया स्वाहा कृति होता है, कृति होता है। स्वाहा शब्द का उच्चारण करके जो करते हैं ना आहुति आदि, वो स्वाहा कृतया कहलाती है। स्वाहा शब्द में कहते हैं सु आहाइति वा, स्वाहा वो होता है जो अच्छा बोलना, स्वाहा प्रिय वचन मधुर वचन, सु आह प्रिय वचन को स्वाहा कहेंगे। सु आह वक्ति अनेन, आह मानी वक्ति, जिसके द्वारा सुंदर वचन बोला जाता है, स्वाहा मानी सु आह घे प्रत्यय हुआ, स्वाहा बन गया, सुपाम सुलुक से सब विभक्तियों को आ आदेश हो जाता है, तो इस तरह से स्वाहा बन गया। स्वाहा शब्द से स्वाहा बना लिया, सुपाम सुलुक से आ आदेश हो जाता है सभी विभक्तियों को, सु और आह धातु ब्रू को आह आदेश हो जाता है, घे प्रत्यय किया स्वाह बन जाएगा, स्वाह से फिर विभक्ति को आ आदेश हो गया स्वाहा, प्रिय वचन हो गया सु आह। अरे ब्रुआ ब्रुआ पंचनामादित आहो ब्रुआ ब्रू, इसको तो व्याकरण में पाणिनि ने ही सर्टिफाई कर दिया, सु आह वक्ति सुंदर, प्रिय वक्ता कल्याण वक्ता, कर्ता में प्रत्यय करेंगे तो अर्थ हो जाएगा सुंदर बोलने वाला स्वाहा, और यदि हम भाव में प्रत्यय करेंगे तो सुंदर बोलना, इतना ही अर्थ होगा। प्रिय वचन, प्रिय वचन और प्रिय वचन बोलने वाला। जी पाणिनि जी, तो मतलब ये स्वाहा आह शब्द एक जो बोलने अर्थ में था उसको उन्होंने विदुलटोवा से वहां करके इस तरह बना दिए, तो मतलब आह एक अलग से भी धातु मान सकते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था। वो तो है ही, जितना भी ये परिवर्तन होते हैं उनको स्वतंत्र धातु, ये तो हमने पहले ही एक बार देख लिया कि संप्रसारण वाली धातुएं अलग से स्वतंत्र धातु भी मान लेते हैं, और जितने भी परिवर्तन होते हैं स्वतंत्र धातु ही है। स्वाहित सुवादी, दूसरा अर्थ दे आ जाइए, स्वाग आहिति वा, इसमें अर्थ हो जाएगा अपनी जो स्वाक आह वक्ति अस्मिन स्वाह, अधिकरण में गहन प्रत्यय कर दिया, वाग इंद्रिय अपनी हृदयस्थ वाणी कहती है, हृदय में जो वचन है उसे ही वाणी के द्वारा उच्चारण किया जाए, भीतर जो बात है वही बाहर कही जाए, तो उसको भी स्वाहा कहते हैं, स्वाग आहिति वा, स्वाग आह वक्ति अस्मिन मानी सत्य भाषण या सत्य वक्ता में वाग इंद्रिय अपनी हृदयस्थ वाणी कहती है, अर्थात हृदय में जो वचन है उसे वाणी द्वारा उच्चारण किया जाता है, भीतर की जो आवाज है उसको बाहर बोलता है, स्वावाक अपने भीतर जो वाग इंद्रिय है अस्मिन व्यवहारे। तीसरा अर्थ स्वम प्राहिति वा, अपने हृदय में जो बात है ना उसको इस स्थूल वाणी के द्वारा कहता है, जिस व्यवहार में सत्य भाषण या सत्य वक्ता, इन दोनों में एक ही अर्थ पहुंचा दिया इन्होंने, सु आह माने सत्य वचन, प्रिय वचन, मधुर वचन या सत्य बोलने वाला, कल्याणकारी बोलने वाला। दूसरे निर्वचन में स्वावाग आह इतिवा, स्वावाक मानी अपने भीतर की जो बात है उसको वाग इंद्रिय से कहता है जिस सत्य व्यवहार में, सत्य भाषण में। तीसरा स्वम प्राहितिवा, अपनी ही चीज को अपना कहता है। स्वम मानी अपनी पदार्थ को प्राह अपना कहता है। स्वा मानी प्रजापति की, स्वावाक अपनी वाणी है। द्वितीय के अर्थ में प्रथमा मान रहे हैं, स्वावाचम आह, स्वाम वाचम आह है, है? ये तो उन्होंने किया होगा, खैर स्वामी दयानंद ने भी इसका तो किया है ना, ऋग्वेदादि भाष्य विवेका में इसका प्रयोजन स्वाहा शब्द का दिया है, व्याख्या करके स्वाहा कृतया कहां पर। उस पर बल दे दिया जाता है जब कोई एक अलग बात कह देते हैं तो। स्वाहा शब्द कहां पर मिल सकता है, स्वाहा स्वाहा शब्द ऋग्वेदादि भाष्य में है तो सी कहीं है। इसमें तो पता नहीं चलेगा। किसी को किस थोड़ा बहुत हो आइडिया स्वाहा शब्द, अभी निकल नहीं रहा वैसे खोलने से। जी तो बड़ा टेढ़ा काम हो गया था। सामने होते हुए भी नहीं दिखता। सही बात है, ऐसा होता है, वो छूट जाता है। तो फिर देखेंगे। मेरे ख्याल में स्वामी दयानंद का ही लेकर के दिया है ना इन्होंने तो। स्वम प्राह, ये अपरिग्रह की बात आ गई। स्वम प्राह, अपने पदार्थ को ही अपना समझना, दूसरे के पदार्थ को ग्रहण न करना। और पांचवा है स्वाहुतम हविर जुहोति, सुआहुतम है जी। चौथा सुगृहित हवि की आहुतियां देना, सामग्री आदि को भली प्रकार स्वच्छ करके विधिपूर्वक यज्ञ करना। विधिपूर्वक यज्ञ करने की बात आ रही है। स्वाहा कृतियों के मंत्र इस प्रकार है, तासाम एषा भवति। स्वाहा कृतियां बहुवचन में बोल रहे हैं ना, स्वाहा कृति नाम एषा ऋच भवति। चार अर्थ दिए हैं वैसे। सुइतेताह माने शोभन बोलना कि बहुत अच्छा। सुआह स्वामी समर्पण जी वाह वाह को स्वाहा, वाह वाह जो आजकल चल रहा है ना स्वाहा का अपभ्रंश। और स्वाहवाग आह इतिवा, ये अपने अंदर और बाहर की एक रूपता को बता रहा है। और स्वम प्राह, अपने ही पदार्थ को अपना कहता है, दूसरे के पदार्थ को अपना नहीं कहता, जो उसका अपना है उसको अपना कहता है, ये स्वाहा है। और ये स्वाहा का जो हवियां देते हैं, अच्छे से आहुतियां देते हैं, उसको स्वाहा। सद्यो जातो व्यमित यज्ञम अग्निर्देवानाम अभवत पुरोगा, कहते हैं शीघ्र ही पैदा हुआ। व्यमिमीत यज्ञम, यज्ञ को इसने नाप दिया, प्रदीप्त की हुई जो अग्नि सद्य जाता है, यज्ञम व्यमिमीत, यज्ञ का निर्माण करती है। अग्नि देवानाम पुरोगा अभवत, अग्नि जो है सारे देवताओं का पुरोगामी होता है। सारे देवताओं का अग्निर्वय देवानाम मुखम बोलते हैं ना, सारे देवताओं का ये पुरोगामी है। ऋतस्य प्रदिशि, ये यज्ञादि संस्कारों का उत्तम कर्मों में क्या, ऋतस्य प्रदिशि माने यज्ञ के योग्य उत्तम स्थान में या ऋत के शासन में। अथर्वेद में अस्य होतु प्रदिशि की जगह प्रशिशि पाठ है, इस होता के प्रशासन में। हाँ वही होगा, यज्ञ के योग्य उत्तम स्थान में अस्य होतुवाची सहवन साधक अग्नि की ज्वालाओं में ऋतस्य प्रदिशि होतु वाची अच्छा, इस हवन साधक अग्नि की वाची ज्वालाओं में देवा स्वाहाकृतम हवि रदंतु, देवता जो है स्वाहा के द्वारा की गई जो हवि है, स्वाहाकृतम हवि इसका विशेषण है, स्वाहाकृतम स्वाहा के साथ हवि, समर्पण के साथ की गई हवि को भोजन करे, ग्रहण करे। कि जो हम समर्पण के साथ दे, अगर कोई समर्पण के साथ देता हो, ऐसा देता हो, तो ही देवता लोग उसको ले ले। नहीं तो नहीं, देवताओं के लिए विधि था, नहीं तो नहीं, ऐसा देवताओं के लिए विधि ऐसा लग रहा है। देवा स्वाहा कृतम हविरदंतु इति यजन्ति, हविरदंतु देवा इति यजन्ति, आखिरी में इति यजन्ति, इस प्रकार विद्वान द्विज स्वाहा कृतम हवि रदंतु, विद्वान द्विज लोग स्वाहाकार पूर्वक हवि को खिलाएं, स्वाहा का उच्चारण करते हुए अग्नि ज्वाला में आहुति प्रदान करें, अर्थात मंत्र के अंत में इति यजन्ति स्वाहा का उच्चारण करते हुए अग्नि ज्वाला। अच्छा स्वाहा कृतम हवि रदंतु तो ये अर्थ हो जाएगा कि स्वाहा बोल करके हवि दे, स्वाहा बोलकर ओम स्वाहा ऐसे जब बोले ना, तो ही देवता जो है इसको ग्रहण करे। तो उसका अंत में तात्पर्य तो वही जाएगा कि हम समर्पण के साथ देवों को दें, ये तो बोलने के बारे में हुआ, फिर जो है भाव में जाएंगे, उसको बोलना तो भाव के लिए है ना, अर्थात हमारे अंदर समर्पण का भाव हो, उसी अभी को ले, जो आप कह रहे हो वही बात पूछी। तनु नपातम यजति, ये सब बहुत ज्यादा ये दिए हैं तेरे ब्राह्मण के आपरी देवताओं के, जो अर्थ दिए हैं वे दर्शनीय हैं, आपरी देवताओं के अर्थ दिखाए हैं ये। जैसे हम लोग मान लीजिए हवि देते हैं, तो हम कह रहे हैं कि देव जो है स्वाहा कृतम हवि रदंतु, देवगण स्वाहा के द्वारा की गई हवि है ना, उसी को ग्रहण करें। मतलब ये अर्थ है कि देवा हवि स्वाहा कृतम रदंतु करें, अर्थात कहकर आखिरी में मंत्रांत में स्वाहा का उच्चारण करते हुए अग्नि ज्वाला में आहुति प्रदान करें। क्यों, देवा स्वाहा कृतम हवि रदंतु, देवता स्वाहा के द्वारा की गई हवि को ग्रहण करें। उत्तम प्रयास देवता, हाँ उत्तम प्रयास माने है, देवता भक्षयन्तु साफ साफ, तो चलो उसको छोड़ देते हैं, क्या है चंद्रमणि जी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमारे को बिल्कुल पकड़ के बैठना है। ऋतस्य वाची गतस्य वाची, इन्होंने अर्थ ये किया तत्काल प्रज्वलित अग्नि यज्ञ को बनाती है, अग्नि देवताओं का पुरोहित होती है, प्रदिशी पूर्व दिशा में, प्रदिशी का अर्थ पूर्व दिशा में कर दिया। ऋतस्य अस्य होतु, गए हुए बनाए गए देवों के आह्वान करता इस यज्ञ की वाणी में, वाणी मानी मुख ले लिया, मुख में स्वाहा उच्चारण करके डाली हवि को, देव भक्षण करें ग्रहण करें। सद्यो जायमानो निर्मिमित यज्ञम अग्नि देवानां वहत पुरोगा, अस्य होतु प्रदिशि ऋतस्य वाची आस्य, वाची का अर्थ कर दिया आस्य, स्वाहा कृतम हविरदंतु देवा, स्वाहा के द्वारा की गई जो हवि है उसको देवता खाएं। जी इस होता के निर्देश में अस्य होतु प्रदिशी, ऋत भूत के मुख में ऋतस्य वाची, स्वाहा किए हुए हव्य को देवगण खाएं। यज्ञ को निष्पन्न करने वाले ऋत भूत, ऋत का सत्य नियमों का पालन करने वाले इस अग्नि के निर्देशों के अंतर्गत ही स्वाहा किए हुए हव्य का आनंद प्राप्त करें। यज्ञ का संपादन करने वाले नरदेव भी यज्ञ से इसका ही उपभोग करें। वो तो वाची आस्य है ना, नहीं वाची आस्य इको इंची वाच्यास्य, अच्छा वो तो ठीक नहीं है वाचा, हाँ गलत छप गया होगा। हाँ जी, ये जो है इति इमा आप्रा देवता, ये है इति इमा आप्री देवता अनुक्रांता, ये आप्री देवता जो हैं पूरे हुए क्रम से वर्णित हुए। अतकिन देवता प्रयाजानुयाजा, हम ये पूछते हैं कि प्रयाजानुयाज किस देवता वाले होते हैं, आग्नेया इत्ते के अग्नि देवता वाले होते हैं। प्रयाजान में अनुयाजांश केवलान ऊर्जस्वंतम हविषो दत्त भागम घृतम चापाम पुरुषम चौषधि नाम अग्नेश्च दीर्घम आयुरस्तु देवा, ये एक वो है मंत्र है ऋग्वेद का, और उसी का उत्तर तव प्रयाजानुयाजाश्च केवलान ऊर्जस्वंतो अभिशासंतु भागा तवाग्ने यज्ज्वयमस्तु सर्व तुभ्यं नमन्ताम प्रदिशश्चतस्र। एक शौचिक अग्नि के साथ देवों का संवाद यहां पर दिया है, सब लोक लोकांतरों को सूत्र में उसमें मापने वाला जो अग्नि है उसको शौचिक अग्नि कह रहे हैं। परमेश्वर को सब लोक लोकांतरों को मिलाने वाले पिरोने वाले अग्रणी परमेश्वर को सौचिक अग्नि, सौचिक सूची होता है ना, सौचिक अग्नि। यज्ञ करता देवों का परस्पर संवाद है, तो वहां पर पूछते हैं कि वो जो सौचिकेन अग्निना विश्व देवों के साथ संवाद है, क्या अग्नि जो है विश्व देवों के साथ संवाद करता है। एनो अभिन्सी वह ते तम ऊचुहु, वे जो देवता थे अग्नि को बोले ए ही नो हवींसी वह, हमारे लिए हवि लाओ। तो अग्नि बोला यज्ञे भागो अस्तु, हमारा भी भाग हो, यज्ञ में भाग हो। तो वो बोले वृणीश्व ठीक है, ले लो, मांग लो। तो इस ऋचा के द्वारा उसने मांगा, ये ऋचा है ना, प्रयाजान में अनुयाजांश्च केवलान, उसने ये मांगा। सोचिक अग्नि, ये जो है प्रयाज अनुयाज देवता के की भूमिका के लिए बनाया है ये। सोचिक अग्नि विश्व देवों का परस्पर संवाद, सोचिक से कहा कि एहिनो अभिनसी वह, हमारे हवियों को ले जाओ, वह लाओ या ले जाओ, आ और हमारे हवियों को ले जा। विश्वदेव बोले अग्नि को कि हे अग्नि आजा, एही नो हवींसी वह, और हमारी हवियों को ले जा। तो सोचिक अग्नि बोले यज्ञ में मुझको भाग देना होगा। तो देवता बोले मांगो कौन सा भाग लोगे। तो सोचिक अग्नि ने ये ऋचा बोली, प्रयाजान में अनुयाजांश्च, हे विश्वदेव प्रयाजान में अनुयाजांश्च केवलान, मुझे संपूर्ण अर्थात अन्य देवताओं से संपृक्त न हो ऐसे केवल, केवलान जो दूसरे देवताओं से संपृक्त न हो, ऐसे प्रयाज अनुयाज मंत्रों के द्वारा ऊर्जस्वंतम हविषा भागम, सबसे अधिक सार युक्त हवियों के भाग को मुझे दो। अग्नि ये कह रही है कि केवल अन्य देवताओं से संपृक्त नहीं होने चाहिए, जैसे किसी किसी के साथ दे देते हैं, केवल मेरे को। विश्वदेव मैं केवलान ऊर्जस्वंतम हविषा भागम, माने हवि का भाग जो ऊर्जस्वान है वो देव, अपाम घृतम और जलों में जो सारभूत घृत है उसको दो, औषधि नाम च पुरुषम और अन्नों में पुरुष को दो, पुरुष माने पुरोडास, अन्नों में जो पुरोडास है उसको दो। हे देवो अग्नि दीर्घम आयुरस्ति, और एक जो है अग्नि की आयु लंबी होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें मांग ली तब तो मैं ले जाऊंगी हवि, माने अपाम घृतम जलों में सारभूत जो घृत है उसको दो, औषधि नाम पुरुषम, औषधियों में पुरुष माने पुरोडाश, पुरुष मेद यज्ञ नहीं है ये, पुरोडाश अर्थ है पुरुष, औषधियों में पुरुष, अन्नों में जो पुरुष है पुरोडाश है उसको दो। हे देवो अग्ने दीर्घम आयुरस्तु, और आयु भी लंबी होनी चाहिए देखो। तो फिर ये बोले देवता, बोले तव प्रयाजानुयाजाश्च केवलान ऊर्जस्वंतो अविशा संतु भागा। हे सोचिक अग्नि अन्य देवताओं से असंपृक्त प्रयाज अनुयाज मंत्रों से दी गई हवियां तेरी हो, ठीक है, तथास्तु ऊर्जस्वंत हविषय भागा संतु, अत्यंत सारभूत हवियों के भाग तुम्हारे होंगे, जैसा तूने मांगा है ठीक वैसे ही करेंगे। हे अग्ने अयम सर्वा यज्ञा तवास्तु, तवाग्ने यज्ञो अयम अस्तु, तुम्हारा ये संपूर्ण यज्ञ तुम्हारा ही होगा। तुभ्यम नमंताम प्रदिशा चतस्र, और सब दिशाएं तुम्हें प्रणाम करें। हाँ, केवला होना चाहिए ना, तव प्रयाजानुयाजाश्च केवला, केवलान ऊर्जस्वंतो, अर्थ में तो केवला दिया है, नहीं नहीं नहीं केवला होना चाहिए। है जी, केवल ऊर्जस्वंत, ये गलत छप रहा है इसमें, केवला होना चाहिए ना, तवाग्ने यज्ञो यमस्तु सर्व तुभ्यं नमन्तं प्रदिशश्च तस्साग्रे आग्नेया वै प्रयाज आग्नेया अनुयाज इति च ब्राह्मणं। ब्राह्मण ऐसा कह रहा है कि आग्नेय प्रयाज है, आग्नेय अनुयाज है, नाना देवता एव प्रयाज प्रयाज प्रवादः, और ये प्रयाज अनेक देवता परक हैं, ऐसा जो पहले कहा था उसकी उसको भी यहां दिखाते हैं। नाना देवता एव प्रयाज प्रवादः, प्रयाज प्रवाद अनेक देवता वाले हैं, नहीं है इसमें तो है, छंदो देवता इति अपरम छंदांसी वही प्रयाजा छंदांसी अनुयाजा इति ब्राह्मणम, ये नहीं है, अच्छा छंदो नाना देवता एव प्रयाज प्रवादा हा, ये प्रयाज तो अनेक देवता परक है, ऐसा जो पहले कहा था अब उसी को यहाँ दिखा रहे हैं कि छंदो देवता इति अपरम। हाँ तो छंदो देवता इति अपरम, जो आग्नेय इति स्थिति ये तो बात हो गई थी एक, फिर बोले छंदो देवता इति अपरम, दूसरा पक्ष ये है कि छंदो देवता वाले हैं, ये तो वैसी होगी फिर, कोई प्रामाणिक नहीं है मेरे ख्याल, किसी में भी नहीं मिल रहा ना, ये दिखाए हैं जी छंदो देवता इति अपरम, छंदांसी वही प्रयाजा छंदांसी अनुयाजा इति ब्राह्मणम, ऋतु देवता इति अपरम, ऋतवो वही प्रयाजा ऋतवो अनुयाजा इति ब्राह्मणम, पशु देवता इति अपरम, पशुओ वही प्रयाजा पशुओ अनुयाजा इति ब्राह्मणम, प्राण देवता इति अपरम, प्राणा वही प्रयाजा प्राणा अनुयाजा इति ब्राह्मणम, आत्म देवता इति अपरम, आत्मा वही प्रयाजा आत्मा अनुयाजा इति ब्राह्मणम, ये आत्म देवता हो गया। आग्नेय इति तो स्थिति भक्ति मात्र इतरत, आग्नेय है प्रयाज, और तो दूसरी जगह गौण प्रयोग है भक्ति मात्र इतरत। तो अभी तो पूरा हो गया समय, हो शांति शांति।